Du, LF? Ja, 12F. Det var en innmari fin gris du har borte I bingen din der borte. Ja, takk som byr. Det, den heter Viggo etter bestfar min. Åh? Ja, han var et svin. Men du, LF? Ja, 12F. Offer har en trebein nå? Den har ikke trebein, den har fire bein. Men ett av dem av tre? Ja, det har du rett I, og det kommer seg til det at den redde livet mitt en gang. Jaså? Ja, en gang det brant på gården, så ringde han til brandvesenet. Akkurat. Men du, LF? Ja. Det forklarer jo ikke at grisen har trebein. Den har ikke trebein, den har fire bein, har jeg jo sagt. Men ett av dem av tre? Ja, det fordi jeg så takknemlig at jeg ikke har hjertet til å ete opp hele grisen på en gang.